Uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu. Prokuratura chce postawić politykowi PiS zarzuty nielegalnego wykorzystania środków publicznych. Kolejne rozporządzenia Donalda Trumpa 1 lutego planuje nałożyć cła na Kanadę i Meksyk. Uwaga na gęste mgły i gołoleć, są ostrzeżenia synoptyków. Poseł PiS-u Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu, dowiedziało się Polskie Radio. Pismo w tej sprawie trafiło do marszałka Sejmu, a jutro ma być przekazane do komisji regulaminowej. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu szefowi Rządowego Centrum Legislacji ma związek ze sprawą zatrudnienia przez niego kilku osób w czasie kampanii wyborczej. Prokuratura zamierza postawić politykowi PiS zarzut wykorzystania środków publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uznała za zasadną skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego partii. Politycy koalicji rządzącej nie uznają tej decyzji, z kolei politycy PiS mówią o prawnym obowiązku ministra finansów do wypłacenia teraz subwencji dla partii. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza, że odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości przez Państwową Komisję Wyborczą zostało uchylone, a tym samym partia ma prawo do otrzymania należnych subwencji z budżetu państwa. Spodziewaliśmy się takiej decyzji, mówi poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk. Teraz jest rolą ministra finansów, zgodnie z prawem, zrealizować również w tej materii decyzję Sądu Najwyższego. Politycy koalicji rządzącej podważają jednak legalność Izby Kontroli Nadzwyczajnej, o czym mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Prawo i Sprawiedliwość po to tę izbę upolityczniło, aby wydawała polityczne wyroki na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj również mamy do czynienia z takim teatrem politycznym. Zdaniem posła Lewicy Tomasza Treli, niezależnie od decyzji, PiS nie powinien otrzymać subwencji. Tak naprawdę nie jest to w ogóle wiążące ani dla PKW, a tym bardziej dla ministra finansów. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie jest ostateczne, choć nie wszyscy uznają izbę, która go wydała. Jan Oleński, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump powinien mieć świadomość wszystkich zagrożeń związanych z rosyjską agresją, mówi w Davos prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w interesie całego świata jest, by Rosja nie dopuściła się agresji na inne państwa. Jest dla nas bardzo ważne, aby głos Europy brzmiał głośno, by mogła przeciwstawić się dezinformacji i narracjom prorosyjskim, które czasami się pojawiają wokół prezydenta Donalda Trumpa. Jest to ważne, by głos Europy był zauważalny. W Davos od wczoraj trwa forum ekonomiczne. 1 lutego Donald Trump planuje nałożyć cła na Kanadę i Meksyk. Prezydent USA podpisał rozporządzenie nakazujące szeroko zakrojony przegląd amerykańskiej polityki handlowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zarówno w czasie kampanii, jak i po zwycięstwie wyborczym Donald Trump mówił o wysokich cłach, jakie planuje nałożyć na Chiny, Meksyk, Kanadę i inne kraje, które jego zdaniem wykorzystują Stany Zjednoczone. Podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym potwierdził, że planuje nałożenie ceł na produkty meksykańskie i kanadyjskie, ponieważ jak tłumaczył, kraje te pozwalają na masowy napływ ludzi i fentanylu. Myślę, że zrobimy to 1 lutego. Trump powiedział również, że może nałożyć uniwersalne cła na cały import, ponieważ wszystkie kraje wykorzystują Stany Zjednoczone. Najnowsza wypowiedź Trumpa odnowiła obawy o możliwość wypowiedzenia przez USA wojny celnej partnerom handlowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami i opadami marznącymi, powodującymi gołoleć. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać około 21. Gęste mgły pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie, zapowiada synoptyczka IMGW Ewa Łapińska. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wystawione na województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, a także część województwa łódzkiego. Ostrzeżenie o mgłach obowiązuje do jutra do godzin porannych. Na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju wystąpią opady marznące. Są zarzuty dla agresywnego właściciela wypożyczalni skuterów śnieżnych w Zakopanem. 60-latek miał zaatakować nożem jednego z właścicieli gruntów. Ci argumentują, że klienci wypożyczalni jeżdżą po ich terenach i niszczą pola i łąki. Atak skończył się na powierzchownych obrażeniach i interwencji policji, mówi Roman Wieczorek, rzecznik Komendy Powiatowej w Zakopanem. czasie zatrzymania okazało się, że jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. Ten mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnego dnia został doprowadzony do zakopiańskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, gdzie ten czyn miał charakter chuligański. Taki czyn jest zagrożony karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 60-latek otrzymał dozór policyjny, ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór w wielu miejscach mglisty, tak będzie też w nocy. Dodatkowo na południu spodziewane marznące opady. Noc z lekkim mrozem będzie od minus 5 stopni na południu do zera nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 27, jest prawie 28. Klub Trójki. Jak czerpać z siły porażki? Pomysł wydaje się karkołomny i czysto teoretyczny. Ile można uczyć się na własnych błędach? Tym bardziej, że trudno tę praktyczną wiedzę wykorzystać, gdy żyje się od przegranej do przegranej. A jednak da się. Trzeba tylko zredefiniować kilka pojęć, zwłaszcza siły, korzyści i zysku. Dawniej popełnione błędy miały kształtować charakter i mądrość, wchodzić w zakres doświadczenia, które umożliwiało unikanie przyszłych porażek. Dziś chodzi o umiejętność płynnego reagowania na fiasko i wykorzystanie go jako paliwa działań. Dziś w Klubie Trójki wraz z moimi gościniami, które za chwilę przedstawię, porozmawiamy o bezsilności, porażce, przegranej i paradoksalnie o sile, która z niej płynie, o sile do działania, o sile do protestu, do buntu i do zmiany. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Michał Jakubik, a ze mną w studiu Trójki autorka zacytowanych na początku słów, dr Agnieszka Dałksza. Na co dzień gdańszczanka w Krakowie, autorka książek Jaremianka, biografia, afektywny modernizm, klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców, kobiety na drodze, doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku, a dziś przede wszystkim autorka eseju Ludzie nieznaczni, taktyki przetrwania. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A przy drugim mikrofonie pani Katarzyna Augustynek, kiedyś lektorka, dziś emerytka i jedna z najbardziej zaangażowanych ulicznych opozycjonistek, jak sama o sobie mówi, uczestniczka setek już w tej chwili protestów w obronie demokracji, środowiska i praw człowieka, znana szerzej jako babcia Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy przyjmuje pani życzenia z okazji Dnia Babci? A oczywiście. To składamy najlepsze życzenia Agnieszka. Chciałabym się dołączyć. Bardzo dziękuję. Najlepsze życzenia dla babci Kasi, najlepsze życzenia dla wszystkich babci, też dla moich własnych babci, babci Eli, babci Zosi, pozdrawiam. My też pozdrawiamy wszystkie babcie, które nas słuchają i wszystkie wnuczęta babci, które nas słuchają i przypominamy, że jest jeszcze chwila, żeby o swoich babciach pamiętać i złożyć im najlepsze życzenia. A tymczasem my przenosimy naszą dyskusję, która się zaczęła już w kuluarach, na anteny i do państwa domów. Dyskusję o, no właśnie, sile czy bezsilności płynącej z przegranej, porażki, czasem klęski. Mamy w studiu wybitną teoretyczkę przegraństwa i porażkowania, jak sama to nazywa, ale też praktyczkę protestu, która nie utożsamia się chyba, i o tym będziemy też dzisiaj mówić, z tymi twierdzeniami, tymi etykietami, ale jest też bohaterką, jedną z wielu, wielu bohaterek książki Ludzie Nieznaczni, Taktyki Przetrwania. Więc drogi panie, od czego właściwie należałoby tutaj zacząć? Może od definicji, jak zwykle. Agnieszka Dałksza, kim są ludzie nieznaczni i jak ty rozumiesz porażkę czy przegraną? Czy bez siłę, bezsilność, bo to jest punkt wyjścia? Oj, to jest wiele pytań w jednym. Na pewno nie odpowiem na to wiążąco, ale jeśli pytasz o ludzi nieznacznych, kiedy czytałam literaturę, nie tylko polską, kiedy oglądałam filmy, seriale, spektakle, zdałam sobie sprawę, że zmienia się albo już się zmienił bohater współczesności, że coraz mniej mamy do czynienia z takimi heroicznymi postaciami, bondami współczesności, którzy jadą przez życie na wysokim C, a coraz częściej to są osoby, które deklarują niemoc, słabość, przyznają się przede wszystkim publicznie do słabości. To jest może nie nową kulturowe, ale jednak coś się zmieniło, że jest większe przyzwolenie publiczne na taką retorykę, ale jest też większe zainteresowanie kulturowe takimi postaciami. Dlatego postanowiłam o nich pisać. I później szukałam właściwego określenia. Dojrzewamy, przechodzimy proces edukacji, czytając o takich postaciach jak zwykli ludzie, szarzy ludzie, zbędni ludzie. Bardzo nie lubię tych kategorii. Wiem, że to są socjologiczne twory i są przydatne do opisu socjologicznego, ale moje ciało nie czuje się tak, nie czuje się zwykłą czy szarą osobą, bo nikt nie jest zwykły, chociaż bywamy tak postrzegani przez innych i wrzucani jesteśmy w te ramy. A przecież każdy z nas walczy na co dzień o przetrwanie w mniejszym, większym stopniu. Niektórzy mają większy przywilej, większe zasoby, ale codziennie ścieramy się z wieloma niesprzyjającymi czynnikami. I szukałam takiego określenia, które nie byłoby stygmatyzujące, jak na przykład przegrywy, bardzo teraz popularne określenie. I ludzie nieznaczni byli moją skromną propozycją odpowiedzi na jakiś impas, jakąś potrzebę kategorii. Nie chciałabym nikogo określać mianem ludzi nieznacznych czy osoby nieznacznej. Wydaje mi się, że to ma wartość, może mieć wartość, jeśli płynie od danej osoby. Jeśli sama o sobie tak chce myśleć czy mówić, to po pierwsze. Po drugie, że nieznaczność jest relacyjna. Że jesteśmy nieznaczni wobec kogoś, czegoś w określonym kontekście. I że każdemu się to może przydarzyć lub przydarza. To po drugie. Po trzecie, nawet jeśli nie myślimy o tym jako nieznaczności, to bardzo zależałoby mi, żeby w kulturze narcyzmu coraz mniej myśleć o sobie jako o takiej jednostce, która jest najlepsza, najważniejsza w całej sieci relacji, żeby spróbować myśleć o sobie nieco odwrotnie, właśnie jako o sobie mało ważnej, mało znaczącej. Nie chodzi mi nawet o pokorę, tylko o to otwarcie się na innych. O to, że nie jesteśmy najważniejsi i że jeśli będziemy z tym iść wobec innych i się określać, będzie nam chyba łatwiej te relacje budować. Też myślę nie tylko o ludzko-ludzkich relacjach, ale wobec choćby zwierząt, wobec środowiska, żeby trochę mniej pychy w nas było. Pani Katarzyna, kiedy mówiłaś o tym, że szary człowiek, zwykły człowiek to nie są kategorie opisu, które ciebie satysfakcjonują, kiwała aprobująco głową. Czy pani czuje się albo czasem poczuwa się do bycia reprezentantką, no właśnie, tu szukamy dobrego słowa. Nie, jeśli nie zwykłych, jeśli nie szarych ludzi, to kogo? Ani szarych, ani niezwykłych, ani nieznacznych. Szczególnie ten trzeci termin wydaje mi się nieadekwatny absolutnie. Do pani doświadczenia, tak? Do mojego doświadczenia, do mojej praktyki życiowej. A nawet muszę powiedzieć, że nieznaczny, przymiotnik nieznaczny zrobił na mnie wrażenie czegoś umniejszającego. A z kolei to drugie słowo, paskudne, przegryw, z kolei szalenie naznaczającego. Ja w zasadzie w życiu, nie tylko werbalnie, ale po prostu nigdy nie myślę, nigdy nie myślałam ani o sobie, ani o nikim z użyciem tych dwóch określeń. A jak pani o sobie myśli? W kontekście też bycia od tak dawna w opozycji do często miażdżących sił, którym pojedynczym osobom bardzo trudno jest się przeciwstawiać. Jak pani o sobie myśli? Ja jestem wojowniczką. Mhm. Po prostu. Więc nie mogę być ani nieznaczną, ani przegrywem, bo nie przegrałam swojego życia, które się już jest, chyli się niestety ku końcu. Ale nigdy te kategorie nie towarzyszyły mi. Ani tak określone, ani w ogóle nie czułam nigdy się tak. I to jest chyba ilustracja jednej z bardzo licznych strategii, które możemy i przyjmujemy w obliczu przeciwności losu, strategia buntu i niezgody na to, co się wydarza. I to jest doświadczenie pani Katarzyny. Dzisiaj będziemy o nim mówić, to znaczy ona będzie o tym mówić, a my będziemy słuchać. I ja, jeśli mogę się podzielić swoim doświadczeniem i tym, jak książka Ludzie Nieznaczni, Taktyki Przetrwania zarezonowała we mnie, to powiem, że mimo tych słów dla niektórych być może trudnych do przyswojenia i takich, z którymi się nie identyfikują, ja znalazłam duże ukojenie czytając na stronach eseju Agnieszki o tym, że można nie wygrywać. Że przegrywanie albo poczucie bez siły, może to nawet bardziej jest adekwatne, jest już coraz bardziej akceptowane i że można też je oglądać z wielu stron, wybrać dla siebie różne warianty tego, jak się do tych niepowodzeń życiowych, których w życiu każdego z nas i każdej z nas jest chyba statystycznie więcej niż momentów triumfu, sukcesu i wielkiego zwycięstwa. Można się ustawić rozmaicie i wielorako. I czerpać z tego, że no właśnie można wybrać walkę, ale można nie wybrać walki. Można stawać okoniem, a można popłynąć z prądem. I każdy z tych wariantów ma swoje zalety. I bardzo ciekawe bardzo są te dziękuję. Warianty pośrednie. Dziękuję też. Za to, bo w kulturze, w której żyjemy, kulturze tak bardzo premiującej, gloryfikującej sukces, często sukces za wielką cenę, to ciągle nie jest oczywiste, tak, że mamy prawo nie odnieść sukcesu. To prawda. Słuchałam z zainteresowaniem tego, co mówi pani babcia Kasia. gdzieś wyczytałam, ale już czuję, że to było błędne, że teraz jest właściwie dziesięciolecie pani aktywności. Gdzieś było napisane, że pani protestuje od 2015. 9 lat minęło w grudniu. Okay. Zeszłego roku. Okay. No, tak. czyli to jednak 10, prawda, że 10 lat. Więcej, tak. Czyli tak, jest pani bojowniczką już od dekady. Choć muszę coś sprostować, tak. Ponieważ na ulicy pojawiłam się już w 2011 roku. Mhm. W odpowiedzi na pierwsze marsze nazistów po Warszawie, na co nie było mojej zgody absolutnie żadnej, nie ma do tej pory i nie mogę zrozumieć, dlaczego to się nadal dzieje, to już jest tyle lat. No i ja właśnie w 2011, bo w 2010 o tym usłyszałam, nie wiedziałam, że jest taki marsz, dopiero w 2011 poszłam w kontrze do marszu neofaszystów. Czyli tych lat się nazbierało już trochę. Oczywiście to nie było aż tak intensywne jak od 15 roku, od grudnia 15 roku. Ale niestety naprzeciwko marszom na Zioli wychodzę ciągle. I teraz już wychodzę od dłuższego czasu, kilka razy w roku. Bo na to jest przyzwolenie. W kilka konkretnych dat wyruszali i deptali bruk miasta zniszczonego przez faszyzm. Ja w to ciągle nie wierzę. Tu chyba tylko to mogłabym uznać za moją przegraną, moją osobistą, choć ja oczywiście jestem jedną z tysięcy osób protestujących przeciwko naziolom w Warszawie, ale nie mogę pojąć, że przez tyle lat nikt to może decydować o prawie w Polsce, czyli legislatorzy, sądy, prokuratury, policja, władze miejskie, lokalne nic z tym nie robią. To znaczy, że je akceptują, mimo że pokrywają to różnymi pięknymi słowami. Bo oni nadal maszerują po Warszawie. Tak było 11 listopada, za chwilę będzie 1 marca. Pytam o to i zagaiłam o to, bo ciekawi mnie też, bo faktycznie jest chyba jest całe spektrum mobilizowania się, oporu przeciwko temu, z czym się nie zgadzamy. Politycznie, publicznie. Pani mówi o tej postawie wojowniczki. Można mówić też o tych, którzy się radykalnie wycofują, prawda? Mówią, że to nie moja sprawa, nie jestem w stanie. Nie. Tak. Coś czują, ale nie mają siły działać. Mnie chyba najbardziej w tej książce intrygowało doświadczenie pośrednie. Czyli ani walka, ani wycofanie. Takie dziwne akty oporu, bardzo niejednoznaczne dla odbiorców, nawet dla władzy, na przykład czołgające się kobiety, aktywistki, artystki, które wychodzą w przestrzeń publiczną i po prostu się czołgają. Nie wiadomo dla kogo, dlaczego, po co robią. One wyrażają swój sprzeciw wobec patriarchatowi, wobec opresji rodzinnej, wobec zobowiązaniom, presji społecznej i tak dalej, ale w pierwszym momencie nie wiadomo, co robią. W waszym przypadku osób protestujących jawnie i prawnie ten kontekst jest bardziej określony. Ale mimo wszystko zastanawiam się też nad tym, jak się pani praktyki oporu zmieniały. No bo to nie jest ja muszę najpierw powiedzieć, że dla mnie nie ma tej pośredniej formy, że albo ktoś coś robi na ulicy, mówiąc kolokwialnie, albo nie robi. Osoby czołgające się, czy osoby leżące. Na przykład był taki protest 2 lata temu z panią Rajkowską w ogrodzie Saskim. Leżałam w takiej złotej tej. Czyli była tam pani. Ależ oczywiście, że byłam, bo to dotyczyło granica. Wszystko, co dotyczy granicy polsko-białoruskiej i uchodźstwa w ogóle jest dla mnie bardzo ważne. To jest nadal taka sama walka jak nasza. Może być ona mieć postać bardziej czynną, bardziej spektakularną, ale to jest nadal działanie uliczne, mające jakiś cel, jakiś powód. Tego nie można powiedzieć, że to jest coś pośredniego między walką a nic nie robieniem. Nie, bo może tak naprawdę nie ma pośredniej formy, moim skromnym zdaniem. Bardzo przepraszam. A tak jakie jest państwa zdanie na ten temat? Możemy już chyba zapytać i otworzyć trójkowy telefon 22 i 7 trójek. Czy jakie są państwa strategie radzenia sobie albo odpowiadania na niepowodzenia życiowe, porażki, przegrane, zawody? Czy państwo walczą, czy się wycofują, czy się państwo przyczajają i o tych odcieniach szarości, które są pomiędzy, bo doktora Agnieszka Dałksza chyba jednak będzie się upierać, że pomiędzy jest wiele odcieni szarości i napisała na ten temat całą książkę. Jesteśmy ciekawe, myślę, jak tutaj siedzimy państwa głosów na temat strategii porażkowania lub przegraństwa, albo walki, oporu, buntu, bo to znów są terminy z być może jednego spektrum, a wcale nie opozycji. I pan Maciej już do nas dzwoni. Mam nadzieję, że właśnie w tej sprawie. Proszę panią o założenie słuchawek, żebyśmy się słyszeli. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, ale nie w tej sprawie. O, to wolałybyśmy w tej, bo jednak nasze pytania to proszę są... proszę mnie wyłączyć. A, dobrze, to w takim razie czekamy na kolejne telefony, a tymczasem wracamy do naszego studia i do rozmowy właśnie o tym dysonansie, dychotomii. Dodać. Tak, bardzo proszę. Bo była, tutaj pani powiedziała, wycofać się i poddać. To jeszcze co innego. Ale jest właśnie zupełnie co innego, bo można się wycofać. Mnóstwo osób się wycofało po wygranej 15 października i ja to bardzo dobrze rozumiem. A co innego poddać w trakcie jeszcze walki. To są zupełnie inne pojęcia, ale te też nawet wycofanie się nie jest formą pośrednią między walką a poddaniem to się. To pełna zgoda. O to tak, no to dobrze, bo to też tak czym jest, zrozumiałam. To czym jest? Mhm. Poczucie, że kiedy piszę o porażce, to nie utożsamiam jej z rezygnacją. Możemy ponosić wiele porażek w drodze do celu, choćby on był najbardziej mętny, ale porażka nie jest ostatecznością, i porażka nie przekreśla nas, nie wykreśla nas z gry. Absolutnie. Wciąż jesteśmy w jakimś ruchu, w jakiejś sprawczości. To jest brzydkie słowo, bo mogą być różne typy sprawczości, ale jednak wciąż jesteśmy w działaniu. Możemy być przynajmniej. I wycofanie też może być rodzajem niezgody. Różne mogą być motywacje. Sporo piszę o osobach queerowych, które się wycofują z tego, co bieżące, tego, co ich zobowiązuje do określonych postaw społecznych, ponieważ nie chcą grać w cudzą grę. Ale to faktycznie jest jeszcze inne działanie. Natomiast ja widzę porażkę jako coś ocalającego i porażka może być bardzo fortunna. Można przegrywać we własnym stylu. Można wytwarzać swój własny styl porażkowania. Porażka nie jest obiektywna. Porażka jest bliska ciału, jest moja własna. Nikt nie może mi narzucić porażki, tak uważam. I czasem z tobą przegrać, to jak wygrać? Tak, to a po trzecie jest jeszcze tak, że porażka chyba jest jakimś jeszcze jednym rozwiązaniem, możliwością w spektrum między wygraną a sukcesem i sukcesem, a między rezygnacją, poddaniem się, wycofaniem. I uważam, że warto porażki traktować nie jako coś, co ktoś może wykorzystać przeciwko nam jako straszak społeczny, czyli staraj się, mobilizuj się, ponieważ przegrasz. Znamy to z dzieciństwa, chyba większość z nas. I stąd też nasza wielka trwoga w obliczu tego, że możemy popełnić błąd. I ten strach przed ośmieszeniem się, przed zawstydzeniem, przed jakąś oceną społeczną. Natomiast kiedy przejmujemy porażkę do naszych celów i mówimy właściwie co z tego, że poniesiemy porażkę, przecież to nic strasznego i możemy iść dalej, łatwiej i swobodniej nam się funkcjonuje i wydaje mi się, że to też daje większe pole do kreatywności. Poza tym nie ma żadnego spełnienia, żadnej drogi do realizacji swoich celów bez porażek. Może to banał, ale dopiero kiedy to odczujemy psychocieleśnie, to staje się chyba dla nas jakoś mobilizujące, w tym sensie, że łatwiej i sprawniej nam się idzie drogą. A po drodze do czasem zwycięstwa, tych porażek trzeba, naprawdę trzeba, nie da się bez nich ponieść wiele. Pan Kazimierz chciałby się podzielić z nami swoimi przemyśleniami na temat porażki i swojego być może stylu, w jaki je odnosi, ponosi. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, kłaniam się, miło mi. atrakcyjny niezwykle program. Macie Państwo fantastyczne programy, a ten jest, no ten wywołuje człowieka, ten każe mu się otworzyć. To jest coś pięknego. Zanim jednak porażki, może dlaczego się buntujemy? Przecież coś wynosimy. Wynosimy jeszcze, kiedy byliśmy dzieckiem, które nie widziało świata, słyszeliśmy to coś. Później też coś do nas docierało i stykamy się na... Przepraszam. I stykamy, a mamy już swoje autorytety, przypominam. I stykamy się nagle z czymś, co absolutnie w naszym pojęciu, w naszym odczuciu i w naszym przekonaniu, ponieważ nie jesteśmy sami, to jest do zauważenia, że nie jesteśmy sami w takim z taką opinią, z jakiegoś zdarzenia in minus. I kiedy je nagle zauważamy, to po prostu uświadamiamy sobie, no przepraszam bardzo, w moim towarzystwie, w mojej rodzinie, u moich najbliższych, u moich przyjaciół, u moich nauczycieli takiego czegoś nie było. To jest coś innego. Kto go i czego go uczył, bo czy ją? Albo kto czego nie nauczył, czego nie douczył, kto na co nie zwrócił uwagi. Jeśli chodzi teraz o samą porażkę, zdarzają nam się, niestety przyznać się trzeba, to prawda, ale sam stosunek do porażki, moją porażką największą jest, kiedy ktoś mnie nie rozumie i wiem, dlaczego mnie nie rozumie. On nie chce. Jemu jest wygodnie nie rozumieć. Jemu jest wygodnie przytulić się do kogoś, kto mówi, będziesz przy mnie, będzie ci łatwiej. I jak pan staje w obliczu tej porażki? To ktoś, kto chciałby, żeby z nim prowadzić rozmowę, to doprowadzić trzeba, to ja to tak robię. Doprowadzam do takiego momentu, kiedy ktoś mówi, ale ja ciebie nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. A wtedy, wówczas odpowiedź jest no brutalna. To jest prawda. Czyli pan się konfrontuje i stara się jednak porażkę obrócić na swoją korzyść, albo ją przynajmniej rozmiękczyć, jak rozumiem. Dziękujemy bardzo za ten głos, panie Kazimierzu. I pan Piotr jeszcze doda może swoje 3 grosze, zanim oddam mikrofon do studia. Dobry wieczór panią, dobry wieczór państwu. Ja uważam, że porażka jest pewnego rodzaju darem i błogosławieństwem. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że odbiór nasz wewnętrzny, osobisty tej porażki jest również bardzo ważny. Ja nie mówię o katastrofach, na które nie mamy wpływu i tak dalej, ale życiowe porażki uczą nas bardzo dużo. I myślę, że właściwe wyciągnięcie wniosków, zdanie sobie sprawy z popełnienia własnych błędów sprowadzają nas do siebie samych, że zdajemy sobie sprawę, kim jesteśmy, w jaki sposób reagujemy na pewne rzeczy, jak sobie jesteśmy w stanie tą porażkę rzekomą przekuć w sukces. I ja bym chciał przytoczyć taką przypowieść, że było pewne plemię indiańskie, Indian. Wszyscy jechali, ale podczas tej podróży jeden z młodych żołnierzy, bojowników, spadł z konia, połamał sobie nogi i na tą wojnę nie pojechał. No, był to niesamowita porażka, niesamowita rozpacz rodziny i tak dalej. Co się stało? No, mamy kalekiego tutaj syna i tak dalej. A okazało się, że wszyscy zginęli na tej wojnie, a ten Indianin, który miał połamane nogi, nie brał udziału w tej wojnie, przeżył. Myślę, że ta przypowieść, jak i odpowiednie traktowanie porażki jest bardzo ważne w naszym życiu, że możemy w pewnym momencie, ja nie będę o swoim życiu to opowiadał, ale kilka porażek spowodowało, że odniosłem duży osobisty sukces. I o tym bardzo chętnie porozmawiamy. Jeszcze bardzo dziękujemy panie Piotrze i widzę, że panie w studiu tutaj obie się ożywiły, słysząc te głosy. Agnieszka Dałksza. Tak. Chciałabym powiedzieć o fortunności porażek jeszcze, albo o fortunnych porażkach, bo kiedy pani babcia Kasia mówi o swojej niezgodzie, o wojowniczości, która wynika z niezgody, a nie z bezsilności, jak pani deklaruje, dokładnie, dobrze to rozumiem, jakoś mnie to cieszy. Cieszy mnie to naprawdę, bo moje doświadczenie bezsilności, czy mojego pokolenia doświadczenie bezsilności, u pani raczej ta niezgoda idzie skądinąd właśnie. Ale myślę sobie, że to jest mimo wszystko jakoś wspólne i że porażka porażka wspólnotowa, porażka rozbieżności tak wielkiej stanowisk co do tego, jak ma wyglądać demokracja, prawa, wolności, dostępu do różnych podstawowych praw, to jest jakaś porażka nasza wspólnotowa i ona na różne sposoby gna nas do sprzeciwu, do oporu. To bywa czynny opór uliczny, to bywa pisanie książek i wymyślanie nowych pojęć, ale w gruncie rzeczy chodzi nam o podobną rzecz, żeby dokonać jakiejś zmiany i żeby odmówić lojalności wobec władzy, różnych władz, które nie wywiązują się ze swoich obietnic i swoich zobowiązań i powinności. Tu jest rdzeń. Ale jest jeszcze pewien aspekt, który ja tutaj teraz mi przyszedł do głowy. Po tym, jak wysłuchałam szczególnie tego ostatniego pana, że porażki dobrze jest, czy najczęściej się przekuwa w sukces. Tak jak pan po wielu porażkach życiowych odniósł sukces życiowy. A co jest wtedy, gdy przeważnie porażki nie prowadzą do sukcesu? Otóż tak. Bo to jest niestety, takie jest życie. I tu jest moim zdaniem coś, nad czym się warto zastanowić, bo skoro nie ma sukcesu, a są porażki i nasze możliwości się w pewnym momencie kończą, czyli możliwości działania, na przykład jak moje, ja zostałam 4,5 miesiąca temu wykreślona z działalności ulicznej przez pewnego złego człowieka, który mi złamał nogę na miesięcznicy smoleńskiej. Postanowił mnie wykreślić z mojego życia i mu się to prawie udało. Czyli to nie jest moja porażka, ale jest to porażka mojego życia dotychczasowego. Ja nie mogę wieść mojego życia. Ten człowiek mi zabrał moje życie, choć ja jestem osobą nadal żyjącą, jak najbardziej. I tutaj tego się nie da przekuć w sukces. Żaden. W każdym razie ja tego nie widzę, żebym mogła tę porażkę, która nie jest moją porażką, przekuć w jakikolwiek sukces. Agnieszka Daukrza też pisze o tym w Ludziach Nieznacznych Taktykach Przetrwania, że przeżycie nie zawsze oznacza przetrwanie, równa się przetrwanie i że czasem cena trwania jest bardzo, bardzo wysoka. No, pisze też o cenie, którą ponoszą aktywistki, osoby protestujące, a cena bywa, te koszty osobiste bywają ogromne. Czasami to jest dosłownie uszczerbek fizyczny, a czasami to jest rodzaj wykluczenia. Nie myślę teraz konkretnie o pani, ale jednak to, z czym pani się borykała długo, no właśnie wielki hejt, to jest faktyczne doświadczenie i to zmienia sposób funkcjonowania. Kiedy mówię, że osoby, które stawiają opór, nigdy nie wracają w to samo miejsce, z którego startowały. Można powiedzieć, że mogły się z tym liczyć, ale nie da się przewidzieć tego, co nas spotka w takim doświadczeniu, w takim trybie walki, przetrwania, oporu i tak dalej. Ale bywa też tak, zgadzam się z tym, że porażki zazwyczaj nie prowadzą do sukcesu, ale jednak coś zmieniają, nas zmieniają, poruszają nas do często innego życia, do innej perspektywy, do nowych relacji. Przypuszczam, że pani nawiązała całe mnóstwo nowych znajomości właśnie w życiu ulicznym, w życiu osoby protestującej i ta sieć, która się wytwarza, sieć wzajemności, sieć wsparcia jakiegoś oddolnego, że to jest jakość, że to jest korzyść, której nie da się wycenić właściwie. Tak, dokładnie. Ja nawet w 19 roku poszłam z tekturką, bo ja chodzę przeważnie z tekturkami, na Mickiewicza pod tą norę Kaczyńskiego. I ja mu po prostu podziękowałam za to. I to wcale nie był żart, bo ja wtedy właśnie miałam takie wspaniałe przeżycia i doznania, poznania ludzi, których bym w innych okolicznościach nigdy nie spotkała w życiu. I wspaniałych ludzi. W zasadzie 95% to są wspaniali ludzie. Oczywiście są niektóre, które się okazały zwykłymi szujami, ale to są naprawdę jednostki. Ja Kaczyńskiemu wtedy za to podziękowałam. Ale też Razem z tym jest druga strona tego medalu. Tu poznałam mnóstwo ludzi, których bym nigdy nie poznała. I jak powiedziałam, w większości wspaniałych ludzi, choć bardzo różnych, ale z drugiej strony poznałam też mnóstwo kreatur ludzkich, niestety. Agnieszka Dałksza pisze o tym, że porażka lubi towarzystwo. I to jest, myślę, też duża wartość twojej książki, że zostawiasz nas nie tylko z bardzo rozbudowaną typologią taktyk oporu wobec świata, który stawia opór, ale również dajesz nadzieję tym wszystkim, którzy wydawałoby się czasem walą głową w mur. I ta nadzieja, spoiler alert, jest twoim zdaniem we wspólnocie, co właśnie tu przed chwilą wybrzmiało. Albo w takich mikrowspólnotach, bo zastanawiałam się nad czymś, co mnie trafiło podczas spotkań ze studentami, bo pracuję na uniwersytecie, że oni nie identyfikują się z formami zbiorowymi, długo tak było, nie myślą o sobie w kategoriach my. Ale zobaczyłam, że w momencie, w którym mają określone działanie, cel, choćby aktywistyczny, chcą coś zmienić. Tak, cel łączy. Tak, nagle czują się jednak mikrowspólnotą na poziomie odczuwania, na poziomie skuteczności działań, prób i zmagań. I chociaż startują z jednostkowej pozycji, mówią, narzucane instytucjonalnie formy zbiorowe nam nie odpowiadają, nie czujemy tego, ale w momencie, w którym łączy nas cel, jakaś chęć zmiany, owszem, odnajdujemy się w tym. I wytwarza się jakieś kruche, relacyjne, chwilowe, być może chwiejne my, które jest nową jakością. Jeszcze chyba nie opisano zbyt dobrze. I nawet nie chciałam o tym dzisiaj mówić, ale myślę sobie teraz, skoro już tu siedzimy w Studiu Trójki, o tym my, które się wytworzyło obecnie przy Myśliwieckiej 357. Zobaczcie Państwo z tej czystki, która się wydarzyła przed 2020 rokiem, chwilę wcześniej, chwilę później, czyli właściwie zrujnowania tej radiostacji ze względów, no wydaje się, czysto politycznych, wyłoniła się zupełnie nowa jakość. Przede wszystkim są to ludzie, tak? Ludzie, którzy deklarują chęć odnowy, chęć współdziałania i uważam, że świetnie to wychodzi, ale coś się wydarzyło. Przecież być może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że wszystko wyłoniło się nie tylko z porażki, ale też z aktu oporu. Bo przecież w 2022 roku w maju była Komisja Senacka do spraw kultury i mediów i Agnieszka Szydłowska, Michał Noga, Siernes Zozuń, Bartosz Gil poszli tam, żeby ratować honor tego miejsca, tych ludzi zastraszanych, zwalnianych, upokarzanych przez ówczesnych rządzących i dyrektorstwo tutejsze. I dokonali takiego mocnego wyłomu w przestrzeni publicznej, uważam, chyba nie dość nagłośnionego wówczas. Dokonali czegoś, co nazywam aktem parezji. To jest stare greckie retoryczne narzędzie, czyli mówienie wprost tego, co się myśli z pozycji słabszej niż ci, do których kieruje nasz wielkiej komunikę. Nadziei, że to cokolwiek tak. Zmieni. Idzie dla samego odwaga. Aktu mówienia o tym wprost. Odwaga, bezpośredniość, szczerość i właśnie nierówność pozycji. I oni powiedzieli, dlaczego to radio jest niszczone, w jakim trybie jest niszczone. Wcale nie byli pewni swojego dalszego losu. Część z nich nie miała właśnie pracy. Zwolniła się albo była w takim zawieszeniu. Zrobili to publicznie. Na pewno wiele ich to kosztowało. I wydaje mi się, że właśnie te osoby, które teraz w jakiś sposób są na nowo odpowiedzialne za odbudowę mediów publicznych, to nie jest przypadek, że to są właśnie oni. Dlatego, że poszli w opór i chciało wytworzyło w sobie dyspozycję do niezgody i byli w stanie później unieść ten wysiłek budowania nowej jakości. Czyli coś, co rodzi się, porażka, która gna do niezgody i oporu, porażka poprzedniej wartości, idei tego miejsca, gna do niezgody, która pozwala na jakieś przekroczenie, na jakąś zmianę. Używam tego przykładu, żeby powiedzieć o tym, że właściwie każdy z nas, nawet w bardzo prywatnych porażkach, bitwach codzienności, relacjach osobistych, relacjach służbowych, może dokonywać takich wyłomów, czyli przejmować porażkę do swojego celu, używać też bezsilności do swojego celu, żeby próbować zmieniać to, co nas otacza. Jeśli się nie zgadzamy, jeśli uważamy, że to jest etyczne, co nami kieruje, zróbmy to, w co wierzymy. Nie będzie czasami drugiej szansy, ale jest jakby wielka satysfakcja z tego, jeśli można dokonać jakiegoś wyłomu i to przynosi realną zmianę. Mamy jeszcze głosy słuchaczy. Pan Radosław o wyłomie, porażce czy wyjściu z niej na własnych zasadach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tak słucham z ciekawością audycji. Zresztą bardzo często słucham, najczęściej rano jednak, wieczorem rzadziej. Witamy wieczorową porą. Witam serdecznie. Ja to chciałem tak nawiązać do takiej może, bo panie mówicie o takich sprawach bardziej... Ja jestem socjologiem z wykształcenia, interesuję się swoimi społecznymi i tak dalej, ale ja bym chciał nawiązać do bardzo ważnej kwestii odnośnie porażki, a mianowicie kwestii sportu. W kwestii sportu porażka jest wpisana w codzienność, bo ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. I bardzo ważne dla mnie jest to, że ja śledzę zarówno dyscypliny zespołowe, jak i sporty indywidualne. I ja widzę czasami takie z punktu widzenia takiego psychologicznego, socjologicznego, jak osoby po porażkach potrafią się zebrać, ale właśnie poprzez to, że mają wsparcie innych osób. I to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że takie właśnie z mojego punktu widzenia jako osoby, która jest mocno związana z pomocą społeczną i tak dalej, pomoc właśnie osobie, która gdzieś po prostu odniosła tak zwaną porażkę, żeby dać rękę po prostu i pomóc się podnieść tak naprawdę, bo nikt z nas w życiu nie będzie non stop wygrywał, tak? To porażka zawsze gdzieś się pojawi, tak samo właśnie tak jak jest w świecie sportu. Nikt nie będzie non stop mistrzem świata i tak dalej. Ważne jest to, żeby po prostu też umieć dać sobie pomóc. O, może dać sobie pomóc, bo rzeczywiście wydźwignięcie się często z wielkiego zwątpienia, które następuje po porażce, wymaga towarzystwa. I pan Armand jeszcze chciałby coś dodać do naszej dyskusji. Dziękujemy panie Radosławie. Tak, bardzo dużo jest tutaj mowy o kwestii porażki, natomiast ja bym chciał tutaj troszeczkę to uogólnić i odnieść do pewnej kwestii łagodności postrzeganej jako słabość. I spojrzeć na rzeczywistość w ten sposób, że właśnie kwestia porażki, ja pracuję w szkole i kwestia porażki odnoszona do tak jakby ogółu, czyli tego jak funkcjonuje państwo, jest nie do pokonania. Jeżeli państwo funkcjonuje w sposób, o którym jedna z pań mówiła, że mam nadzieję w przeszłych czasach, że miało to znamiona przynajmniej takiego faszyzmu narodowego, socjalizmu i tak dalej. I to są takie dwie płaszczyzny. Maszeruj albo gin. I dlatego ja jestem w ogóle, tak odnoszę się do mojego przedmówcy, a propos sportu, przypominam o pewnej fair play amatorskim sporcie, kiedyś to funkcjonowało, że jeżeli ktoś przegrywał, to nie przegrywał, samo uczestnictwo i tak dalej, było już zwycięstwem, bo odnosiło się do tej osoby. Ale to już za dużo mówię. Ale chowanie o łagodności pan chciał powiedzieć. Tak, chciałem powiedzieć o łagodności. I dlaczego jest postrzegana ona, a raczej kulturalność jest postrzegana jako słabość. Chodzi mi o to, że my mamy w ogóle, krótko mówiąc, bałagan pojęciowy dotyczący tego, czym był faszyzm, czy był hitleryzm i czym było to wszystko zamieszkłe. Otóż wszystko, co się dotyczyło tych systemów takich, każda demokracja może się przekształcić w taki totalitaryzm. I krótko mówiąc, w naszych latach przed 89 rokiem mieliśmy pewien totalitaryzm, może w ten czy inny sposób, trzeba na to patrzeć, to było jednoznaczne. Tak samo totalitaryzmem był narodowy socjalizm, który... Ale do porażki albo do łagodności poprosimy, panie Armandzie, bo kończy się powoli nasz czas. Tak, krótko mówiąc, porażka jest wtedy, kiedy nie mamy dokładnie wyznaczonego celu i tego celu nie osiągniemy. Ja uważam, że panie osiągają cel i tam kwestii porażki nie ma. To pozwólmy paniom się odnieść do tego stwierdzenia, albo do innych, jeśli mają panie ochotę skomentować te głosy. Pani Katarzyna Augustynek. No nic, no porażka jest treścią naszego życia. Natomiast bardzo mi się spodobało to pojęcie łagodności, która oczywiście nie musi być słabością, najczęściej nie jest słabością. Łagodność to jest cecha, która w obecnych czasach zabija. Łagodni ludzie są spychani, są niedoceniani, są... To po prostu łagodność nie jest przebojowa, a bez przebojowości nie ma sukcesu. Ale czy sukces musi być i czy łagodność rzeczywiście... Sukces nie musi być. Bo Agnieszka pisze, chowanie się w cieniu może dać autonomię w kontekście też, no nie wybierania jednak, bardzo proaktywnej postawy, parcia do przodu i ktoś może nazwać to łagodnością, ktoś wycofaniem. Ty piszesz o tym jako jednej ze strategii, która paradoksalnie daje też pewien rodzaj wolności. No tak, w tym sensie, że nieznaczność tutaj rozumiana jako nieprzypisanie, celowe dążenie do rozchwienia swojego statusu, żeby zejść z radaru, żeby być mniej przewidywalnym politycznie, społecznie, żeby móc wygrywać swoje stawki, niekoniecznie wciąż mając na sobie światło reflektorów. I móc paradoksalnie zdziałać więcej czasami, ponieważ nie jesteśmy obserwowani, o tak bym to ujęła. Ale też podoba mi się kategoria łagodności, bo mam poczucie, że obecnie, kiedy wszystko musi być intensywne, wyraziste, to promowanie kultury narcyzmu wcale nie jest czymś ani dobrym społecznie dla nas, jako zbiorowości, ale też bardzo to jest rujnujące dla pojedynczych osób. Bo ciężar presji społecznej, realizowania różnych działań, które mamy wpisane w ten model awansu, emancypacji, starania się, docierania do celu, samo w sobie to jest trudne. Ale jeśli dołożymy do tego nasze własne ambicje i to ścieranie się z modelem, który chce, żebyśmy byli jak najciekawszymi jednostkami, najbardziej się wyróżniającymi, przynosi często opłakane efekty, że osoby nie są w stanie dłużej funkcjonować, ponieważ są przemęczone tym ciężarem, który niosą i same sobie w jakiejś części nakładają te zobowiązania. I piszę też o tym, żeby próbować odchodzić od tego, wiem, że to brzmi może utopijnie, ale jednak, żeby pozwolić poczuć ten instynktowny zew, kiedy trzeba odpuścić, kiedy warto odpocząć, choć brzmi to banalnie, kiedy się wycofać, przeczekać choćby, żeby bardziej być tu teraz, a nie wciąż w tym modelu tego, co w przyszłości, tego, co nadchodzi, tego, co warto zbudować dla kolejnych pokoleń. No nie, przestańmy żyć nadzieją, zacznijmy żyć tym, co aktualne. To nie jest tak, że chcemy zmienić ten kraj na przykład, albo naszą sytuację wyłącznie dla przyszłych pokoleń. Chciałabym, żebyśmy też dla siebie robili jak najlepsze warunki do funkcjonowania. Co za tym idzie, zamiast wyłącznie działać przyszłościowo, zamiast wierzyć w obietnice społeczne, instytucjonalne, że kiedyś będzie lepiej, że to nie jest moment na narzekanie, bo trzeba wciąż walczyć i się starać w tym sensie, że budować, prawda, kapitał. No nie, innego życia nie będziemy mieć. To jest jedna biografia. Więc żyjmy albo teraz i teraz zróbmy jak najlepsze, najprzyjemniejsze, najbardziej możliwe do przeżycia życie. Bo tego kiedyś może zwyczajnie nie być. Choćby dlatego, że wyniszczymy środowisko do końca i nie będzie przyszłych pokoleń. Katarzyna Augustynek uniosła brew, trochę chyba najpierw w niezgodzie, a teraz myślę, że może empatyzując chociażby z tym najmłodszym pokoleniem, które, do którego protestów pani się przyłącza i które widzi się bardzo często, mówi o sobie jako to, które przegrało, zanim w ogóle gra się zaczęła. Jak ostatnie pokolenie. No nie, no może ja inaczej postrzegam nasze ostatnie pokolenie, z dużej litery oczywiście, bo ja przyłączyłam się do powstającego, bo to były początki ruchu w kwietniu, kiedy zobaczyłam na ulicy nagle to, o czym marzyłam już od jakiegoś czasu. Aktywność, która ma szansę dotrzeć do ludzi, ale przede wszystkim raz do rządzących. A ja jako osoba już mocno starsza cały czas miałam, czułam w sobie odpowiedzialność za to, co myśmy, moje pokolenie, starsze pokolenia, złego zrobiły z naturą, i ci młodzi, wchodzący w życie, nagle okazuje się, że nie mają perspektyw. Oni postanowili to zmienić, robiąc ten ruch, przyłączając się do tej europejskiej, w gruncie rzeczy, międzynarodowej organizacji, bo w tym zobaczyli możliwość uratowania nas wszystkich, i mnie starą, i siebie, i ludzi ze średniego pokolenia. I to, co najlepsze, to jest fantastyczne. Ja mam takie odczucie, że to przynosi powoli sukcesy. Grupa istniejąca rok dotarła do rządzących. To fakt, że oni... Przez negację, ale tak. Ta negacja i ten czynny opór, bierny opór, ale jednak opór widoczny przez wszystkich ludzi, to co, że się wściekają, to co, że nas stosują przemoc w stosunku do nas. Nieważne. Chodzi o to, żeby to przyniosło jakiś sukces. Już się mówi o bilecie za 50 zł. No choć więc... rzeczywiście motywacje pokoleniowe wydaje się są trochę inne, a przynajmniej uzasadnienia, jakie im towarzyszą. Ostatnie pokolenie, czy osoby z tego pokolenia dorosłych, młodych, mówią o tym, że no właśnie robią to, co robią z bezsilności, robią to, co robią, żeby robić cokolwiek. Tak, widziałam... Ja mam poczucie winy, jako osoba starsza. Ale jest pani jedną z nielicznych, że to użyję pewnej generalizacji, która popiera tych młodych ludzi, bo zazwyczaj tutaj jest jakieś pokoleniowe napięcie, prawda, że oni utrudniają, że uniemożliwiają funkcjonowanie, że zablokowana droga. Wiadomo, widziałam plakat czy transparent, który miała pani siedząc na wózku. Wybór, znak zapytania, opór. Mój ulubiony. I ta formuła wydaje mi się bardzo łącząca rozdzielone pokolenia w słusznym działaniu. No, bardzo słuszne działanie i przynoszące już pewne efekty. Szczególnie zaś w popularyzowaniu kwestii klimatycznych. A to ciągle nie ma wielkiej świadomości w społeczeństwie, do którego również staramy się dotrzeć, chociażby ich wkurzając. Wygrana, podobnie jak pragmatyzm, rozleniwia mości jednostkę w rutynie. Przesądza o jej czytelności, która jest jednym z warunków manipulacji. Porażka zaś może stać się dogodnym momentem, by zawalczyć o własną nieprzewidywalność. Mówiąc wprost, nie ma oporu bez porażki, bez siła zdaje się być warunkiem koniecznym do wyłonienia się siły niezgody. Pisze Agnieszka Dałksza, która była moją i państwa gościnią w studiu Trójki wraz z panią Katarzyną Augustynek, babcią Kasią. Audycję przygotował Józef Niewiarowski, realizował Michał Jakubik. Anna Kowalczyk, dziękuję paniom, dziękuję państwu. Dziękuję dobrej bardzo. Nocy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.